पार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में सतगुरु देव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बन कर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया जन्म जन्म की मैली चदरिया ज्ञान साबुन से अभी हम दृष्टा को पहचानने के लिए ध्यान में उतरेंगे। दृष्टा शब्द का उपयोग कहाँ करना चाहिए, दृष्टा किसे कहते हैं, तो इसके लिए सिनेमा हॉल में प्रवेश करेंगे। सिनेमा हॉल से सब परिचित होंगे, तभी लोग नेत्र बंद करें और अपने अपने घर से निकलें और सिनेमा कंपाउंड में पहुंच जाएं। सिनेमा कंपाउंड में सभी लोग अपने को उपस्थित देखें। फिल्म चल रहा है रामायण, आनंद सागर की यह रंगीन फिल्म है। मुख्य कलाकार अरुण गोविल दीपिका दारा सिंह हैं। अब सभी लोग थर्ड क्लास से सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाएं। अपने स्थान से बैठे हुए पर्दे पर दृष्टि डालें तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो रही है। ये पर्दा, ये फिल्म दृश्य की श्रेणी में है और ये थर्ड क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा की श्रेणी में मान रहा है। जो दिखाई पड़ता है वह दृश्य ही होता है, वह कभी दृष्टा नहीं हो सकता। और जो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं और दृश्य कभी दृष्टा नहीं। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट है। फिल्म ये दृश्य है और ये देखने वाला दर्शक अपने में दृष्टा का स्वाभिमान करता है। किंतु इतना याद रखें, दृष्टा वही हो सकेगा जो किसी का दृश्य न बने। अभी यहाँ थर्ड क्लास का दर्शक अपने में दृष्टा का स्वाभिमान करता है। आए थर्ड क्लास से निकलकर बाहर और पुनः सेकंड क्लास से सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को सिनेमा हॉल में सेकंड क्लास में उपस्थित देखें। सामने पर्दे पर दृष्टि डालें तो मालूम पड़ा वही रंगीन फिल्म रामायण, वही कहानी, वही कलाकार जो थर्ड क्लास से दृष्टिगोचर हो रहे हैं वही अभी यहाँ सेकंड क्लास से दिखाई पड़ रहा है। थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में आ जाने पर दिखाई पड़ने में, सुनाई पड़ने में, कहानी में, मनोरंजन में कोई भी अंतर नहीं पड़ा, किंतु एक अंतर जुड़ गया। ये जो थर्ड क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा रूप में स्वाभिमान कर रहा था, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने अब ये दृष्टा नहीं रहा, इसका दृष्टापना समाप्त हो गया, क्योंकि यह सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने पिक्चर की तरह ये थर्ड क्लास भी दृश्य बन गई, और सेकंड क्लास का दर्शक देख रहा है थर्ड क्लास में उसका कोई मित्र, उसका कोई संबंधी, उसका कोई नौकर, वो भी इसी फिल्म को देखने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर अब सेकंड क्लास का दर्शक अपने में दृष्टा का स्वाभिमान करता है, किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम उसे ही स्वीकार कर सकेंगे जो केवल सबको देखता हो और स्वयं किसी को दिखाई न पड़े। दृष्टा थर्ड क्लास वाले ने अपने को माना था, लेकिन सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वह थर्ड क्लास का दर्शक दृश्य की श्रेणी में हो गया और उसका दृष्टापने का अहंकार मिट गया। अभी सेकंड क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा मानता है, क्योंकि उसके सामने फिल्म भी है और उसके सामने थर्ड क्लास भी है। इस प्रकार से वो अपने को इन दोनों का दृष्टा मन में माने हुए हैं। पर दृष्टा तो हम तभी स्वीकार करेंगे जब यह किसी का दृश्य न बने। निरपेक्ष दृष्टा निरपेक्ष होता है, सापेक्षिक दृष्टा दृष्टा नहीं। तो यहाँ पर थर्ड क्लास का दर्शक अब दृष्टा का अहंकार खो चुका है और वो दृश्य की श्रेणी में आ गया है, और सेकंड क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा का स्वाभिमान करता है। किंतु दृष्टा तो तभी कहेंगे जब ये दृश्य न बने। आओ इस सेकंड क्लास से निकलकर बाहर और इसी के पीछे फर्स्ट क्लास से पुनः सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को फर्स्ट क्लास में उपस्थित देखें और सामने पर्दे पर दृष्टि डालें तो मालूम पड़ा वही रंगीन फिल्म रामायण, वही कहानी, वही कलाकार, वही मनोरंजन सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में आ जाने पर दिखाई पड़ने में, सुनाई पड़ने में, मनोरंजन में, कहानी में कोई अंतर नहीं। थर्ड क्लास से सेकंड क्लास से जैसे दृष्टिगोचर हो रहा था, अभी फर्स्ट क्लास से भी वैसा ही अनुभव में आ रहा है। किंतु सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में आ जाने पर एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? थर्ड क्लास का दर्शक तो केवल पिक्चर को ही दृश्य रूप में देख रहा है और ये सेकंड क्लास का दर्शक पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास को भी दृश्य रूप में देख रहा है, और ये फर्स्ट क्लास का दर्शक पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास तीनों को ही दृश्य रूप में देख रहा है और अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। किंतु इतना याद रखें कि दृष्टा तो वही हो सकेगा जो किसी को दिखाई न पड़े। दृष्टा तो थर्ड क्लास के दर्शक ने माना था अपने को, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो दृश्य बन गया। फिर सेकंड क्लास के दर्शक ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने यह भी दृश्य बन गया और अपने में यह दृष्टा होने का अहंकार करता है। फर्स्ट क्लास का दर्शक अपने को दृष्टा मानता है, पर दृष्टा तो तभी स्वीकार करेंगे जब यह किसी का दृश्य न बने। दृष्टा तो थर्ड क्लास के दर्शक ने माना था, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो पिक्चर की तरह दृश्य बन गया। फिर सेकंड क्लास के दर्शक ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने यह सेकंड क्लास का दर्शक भी पिक्चर की तरह, थर्ड क्लास की तरह यह सेकंड क्लास का दर्शक भी दृश्य बन गया। और अभी यहाँ फर्स्ट क्लास का दर्शक अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है, पर दृष्टा तो उसे ही कहा जा सकेगा जो किसी का भी दृश्य न बने। आओ इस फर्स्ट क्लास से निकलकर बाहर और इसके पीछे बैल्कनी से पुनः सिनेमा हॉल में प्रवेश कर जाओ। सभी लोग अपने को बैल्कनी में उपस्थित देखें और सामने पर्दे पर दृष्टि डालें तो मालूम पड़ा वही रंगीन फिल्म रामायण, वही कहानी, वही कलाकार, कोई अंतर नहीं। थर्ड क्लास से, सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से जैसा दिखाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा था, वैसा का वैसा ही यहाँ बैल्कनी से अनुभव में आ रहा है। फर्स्ट क्लास से बैल्कनी में आ जाने से एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? थर्ड क्लास का दर्शक तो पिक्चर को ही दृश्य रूप में देखता है, सेकंड क्लास का दर्शक पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास के लोगों को भी दृश्य रूप में देखता है, फर्स्ट क्लास का दर्शक पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास तीनों को ही दृश्य रूप में देखता है, और ये बैल्कनी का दर्शक तो पिक्चर के साथ साथ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास चारों को ही दृश्य रूप में देख रहा है और अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। दृष्टा तो थर्ड क्लास वाले ने माना था, किंतु कुछ ही समय बाद सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो दृश्य बन गया। फिर सेकंड क्लास के व्यक्ति ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु कुछ ही समय बाद वो फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने दृश्य बन गया। इस फर्स्ट क्लास के दर्शक ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु कुछ समय में ही वह बैल्कनी के दर्शकों के सामने दृश्य बन गया। अब ये बैल्कनी का दर्शक अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान कर रहा है। पर याद रखें, दृष्टा तो हम तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी का भी दृश्य न बने। आओ इस बैल्कनी से निकलकर बाहर और थोड़ा सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़े आएं और इस ऑपरेटर के रूम में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को ऑपरेटर के रूम में उपस्थित देखें और वहां से सामने पर्दे पर दृष्टि डालें तो मालूम पड़ा वही रंगीन फिल्म रामायण, वही कलाकार, वही कहानी, वही मनोरंजन जो थर्ड क्लास से, सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास से और बैल्कनी से अनुभव आ रहा था, वैसा का वैसा ही यहाँ ऑपरेटर के रूम से प्रतीत हो रहा है। फिल्म के दिखाई पड़ने में, सुनाई पड़ने में, कहानी में, मनोरंजन में किसी प्रकार का अंतर नहीं, लेकिन एक अंतर यहाँ बैल्कनी से ऑपरेटर के रूम में आने से एक अंतर और बढ़ गया। क्या बढ़ा? थर्ड क्लास का दर्शक तो पिक्चर को ही देखता है, सेकंड क्लास का दर्शक पिक्चर, थर्ड क्लास दोनों को देखता है, यह फर्स्ट क्लास का दर्शक पिक्चर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास तीनों को देखता है, और यह बैल्कनी का दर्शक पिक्चर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास चारों को ही दृश्य रूप में देखता है, और ये ऑपरेटर तो पिक्चर को, थर्ड क्लास को, सेकंड क्लास को, फर्स्ट क्लास को, बैल्कनी को, पांचों को ही दृश्य रूप में देख रहा है और अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब यह किसी का दृश्य न बने। दृष्टा तो थर्ड क्लास के दर्शक ने माना था, किंतु सेकंड क्लास के दर्शकों के सामने वो दृश्य हो गया। फिर सेकंड क्लास के दर्शक ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु फर्स्ट क्लास के दर्शकों के सामने वह भी दृश्य बन गया। फर्स्ट क्लास के व्यक्ति ने अपने को दृष्टा माना, किंतु बैल्कनी के दर्शकों के सामने वो भी दृश्य बन गया। फिर बैल्कनी के दर्शक ने अपने को दृष्टा माना, किंतु ऑपरेटर के सामने वो भी दृश्य बन गया। और ये ऑपरेटर अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान कर रहा है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी का भी दृश्य न बने। आओ अब इससे और पीछे चलें, तो मालूम पड़ा और इससे पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सिनेमा हॉल में यह वो अंतिम स्थल है जहाँ से सब कुछ दिखाई तो पड़ता है, पर यह स्वयं किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो इस पिक्चर हॉल में अगर दृष्टा को खोजना है, दृष्टा की पहचान करना है, तो थर्ड क्लास में आप दृष्टा की पहचान नहीं कर पाएंगे, सेकंड क्लास में भी दृष्टा की पहचान नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट क्लास में भी दृष्टा को नहीं खोज पाएंगे, बेल्कनी में भी आप दृष्टा को नहीं खोज पाएंगे। अगर दृष्टा को खोजना है, दृष्टा की पहचान करना है, तो इस सिनेमा हॉल में ऑपरेटर ही एक ऐसा स्थान है, ऐसा व्यक्ति है जहाँ से वह बैल्कनी को, फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को और पिक्चर को भी देख रहा है। लेकिन इस ऑपरेटर को न थर्ड क्लास का दर्शक देखता है, न सेकंड क्लास का दर्शक देखता है, न फर्स्ट क्लास का दर्शक देखता है, न बैल्कनी का दर्शक देख पाता है। पर यह यहाँ से वहाँ तक पूरे पिक्चर हॉल का एकमात्र दृष्टा है जो सब गतिविधियों को देखता है, पर इसे कोई भी नहीं देख पाता। अस्तु पहचान कर लें कि दृष्टा अगर कहलाने का कोई अधिकारी है इस सिनेमा भवन में, तो केवल यह ऑपरेटर ही हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सब अपेक्षाकृत दृष्टा बनते हैं। यह निरपेक्ष दृष्टा है, इसे कोई नहीं देख पाता। थर्ड क्लास का व्यक्ति दृष्टा मानता था, किंतु सेकंड क्लास के लोग उसको देख लेते हैं। सेकंड क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है, किंतु फर्स्ट क्लास के लोग उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है, किंतु बैल्कनी के लोग उसे देख लेते हैं। और ये बैल्कनी का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है, किंतु ऑपरेटर इसे देख लेता है। और ऑपरेटर दृष्टा मानता है तो ये दृष्टा ही रह जाता है, क्योंकि इसको और कोई पीछे से देखने वाला नहीं। जो दिखाई पड़ेगा वो तो दृश्य ही होगा। तो यहाँ पर गुलाब का पौधा सिनेमा पिक्चर हॉल की तरह ये दृश्य है, और ये आँखें थर्ड क्लास के तुल्य हैं जो अपने में दृष्टा का होने का अहंकार करती हैं। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये स्वयं किसी की दृश्य न बने। आओ थर्ड क्लास के तुल्य नेत्र श्रेणी से निकल कर बाहर, और इसी के पीछे सेकंड क्लास के तुल्य मन की श्रेणी से प्रवेश कर जाओ। देह कक्ष में मन की श्रेणी से आप प्रवेश कर गए हैं। अब सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही गुलाब का पौधा, वही रंग, वही सुगंध, वही दूरी जो नेत्र श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा है, वैसा का वैसा ही मन की श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा है, और मन अपने में उसको दृष्टा का अहंकार हो रहा है। अब यहाँ पर नेत्र का दृष्टापने का अहंकार टूट गया, क्योंकि इस नेत्र को पीछे से मन देखता है कि आँख खुली है या बंद है, आँख से ठीक दिखता है या कम दिखता है, यह आँख की दशा को मन देख रहा है, जान रहा है। तो जैसे यह गुलाब का पौधा दृश्य है, ऐसे ही मन के लिए यह नेत्र भी दृश्य बन गए, क्योंकि मन आँखों की अवस्था को जानता है, फिर जाकर रोग है तो डॉक्टर के पास दिखाता है। अब यहाँ पर सेकंड क्लास के तुल्य मन अपने को दृष्टा का अभिमान करता है, पर दृष्टा तो हम तभी मानेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। दृष्टा तो नेत्र ने माना था, किंतु मन के आगे नेत्र दृश्य बन गई, और मन दृष्टा का स्वाभिमान करता है। तो आओ इस सेकंड क्लास के तुल्य मन की श्रेणी से बाहर आ जाएं और फर्स्ट क्लास के तुल्य बुद्धि श्रेणी से पुनः देह कक्ष में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को बुद्धि श्रेणी में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही गुलाब का पौधा, वही रंग, वही सुगंध, वही दूरी, जो नेत्र से, जो मन से, वही अभी यहाँ बुद्धि श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा है। दिखाई पड़ने में, सुगंध में, दूरी में कोई अंतर नहीं, पर सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में आ जाने से एक सूक्ष्म अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? नेत्र तो केवल पौधे को ही देख रहा है और ये मन नेत्र पौधे दोनों को ही दृश्य रूप में देख रहा है, और ये बुद्धि तो इस पौधे को, नेत्र को, मन को, तीनों को ही दृश्य रूप में देख रही है, और ये बुद्धि अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करती है। किंतु याद रखें, बुद्धि को दृष्टा तो तभी हम स्वीकार करेंगे जब यह किसी की दृश्य न बने। दृष्टा तो नेत्र ने माना था, किंतु वह मन के आगे दृश्य बन गई। फिर मन ने अपने को दृष्टा तो माना था, किंतु बुद्धि के आगे मन भी दृश्य बन गया, क्योंकि बुद्धि जानती है कि मन चंचल है कि शांत है, सुखी है कि दुखी है, कामी है कि क्रोधी है। इस प्रकार से बुद्धि अब अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करती है। किंतु याद रखें, बुद्धि को दृष्टा तो हम तभी स्वीकार कर सकेंगे जब यह किसी की दृश्य न बने। आओ इस बुद्धि श्रेणी से निकलकर बाहर, और इसी के पीछे बैलकुनी के तुल्य जीव श्रेणी से पुनः देह कक्ष में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को जीव श्रेणी में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही पौधा, वही रंग, वही सुगंध, वही दूरी, जो नेत्र श्रेणी से, मन की श्रेणी से, बुद्धि की श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा है, वैसा का वैसा ही अभी यहाँ जीव श्रेणी से प्रतीत हो रहा है। किसी प्रकार का दिखाई पड़ने में, रंग, सुगंध में, दूरी में अंतर नहीं, किंतु बुद्धि श्रेणी से जीव श्रेणी में आ जाने से एक अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? नेत्र तो केवल इस पौधे को ही देख पा रहा है, और ये मन इस पौधे और नेत्र दोनों को देख पाता है, और ये बुद्धि पौधा, नेत्र, मन तीनों को ही देखता है, और ये जीवात्मा तो इस पौधे को, नेत्र को, मन को, बुद्धि को, चारों को ही दृश्य रूप में देख रहा है, और जीवात्मा अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। दृष्टा का अहंकार तो आँख ने किया था, पर वो आँख दृश्य हो गई मन के सम्मुख। फिर मन ने अपने को दृष्टा का अहंकार किया, किंतु वो दृश्य बन गया बुद्धि के आगे, और बुद्धि ने अपने को दृष्टा का अहंकार किया, किंतु वो दृश्य बन गई जीव के आगे, और जीव अब अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। पर जीव को दृष्टा तो हम तभी कह सकेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। आओ इस बैलकुनी के तुल्य जीव श्रेणी से बाहर आ जाएं और ऑपरेटर रूम के तुल्य आत्मा के कक्ष में उपस्थित हो जाएं। सभी लोग अपने को ऊपर आत्मा के कक्ष में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही पौधा, वही रंग, वही सुगंध, जो नेत्र श्रेणी से, जो मन की श्रेणी से, जो बुद्धि की श्रेणी से, और जो जीव की श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा था, वैसा का वैसा ही अभी यहाँ आत्मा के कक्ष से दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ आ जाने से दिखाई पड़ने में, रंग में, सुगंध में कोई प्रकार का अंतर नहीं, लेकिन इस जीव श्रेणी से निकलकर आत्मा कक्ष में आ जाने से एक अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? नेत्र तो केवल पौधे को ही देख पाता है, मन नेत्र पौधे दोनों को देख पाता है, बुद्धि मन नेत्र पौधा तीनों को देख पाती है, और ये जीवात्मा बुद्धि मन नेत्र और पौधा चारों को ही देख पाता है, और ये आत्मा तो जीव को, बुद्धि को, मन को, नेत्र को और पौधे को, पांचों को ही दृष्ट रूप में देखती है और अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करती है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब यह किसी की दृश्य न बन सके। दृष्टा तो नेत्र ने माना था किंतु मन के आगे दृश्य बन गई। मन ने दृष्टा माना था किंतु बुद्धि के आगे दृश्य बन गया। बुद्धि ने अपने को दृष्टा माना था किंतु जीव के आगे दृश्य बन गई। जीव ने अपने को दृष्टा माना था किंतु आत्मा के सम्मुख वो दृश्य बन गई, और आत्मा अपने दृष्टापने के अभिमान को लेकर खड़ा है। याद रखें, दृष्टा तो तभी मानेंगे आत्मा को जब ये किसी का दृश्य न बने। आओ अब इससे पीछे और चलें। तो मालूम पड़ा, इस देह कक्ष में इस स्थान से और पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं। यही वो अंतिम स्थल है जो दृष्टा कहला सकता है। अगर इस शरीर में दृष्टा को पहचानना है तो इतना पीछे चले आओ कि और उसके पीछे देखने वाला कोई न रहे। तो अब विचारना है कि जब जब भी हम कहते हैं कि दृष्टा साक्षी आत्मा, हम बड़ी जल्दी से बोल देते हैं, पर इतना पीछे हमें खड़ा हो जाना है जब कभी भी दृष्टा शब्द का उच्चारण करें तो हम इतने पीछे हो जाएं कि वहाँ और हमको देखने वाला हमारे पीछे कोई ना रहे। तो सिनेमा हॉल में जैसे वो अंतिम दृष्टा है, प्रोजेक्टर चलाने वाला, वो सबको देखता है, उसको कोई नहीं देखता। इसी तरह इस देह कक्ष में पूरे देह की गतिविधियों को मैं दृष्टा आत्मा देखता रहता हूँ, किंतु मुझे न जीव देख पाता है, न मुझे बुद्धि देख पाती है, न मुझे मन देख पाता है, न मुझे नेत्र श्रोत्र जान पाते हैं, क्योंकि मैं इन सब का प्रकाशक हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, मेरा कोई और प्रकाशक नहीं। मैं इस देह कक्ष में बचपन को भी जानता हूँ, जवानी को भी जानता हूँ, प्रौढ़वस्थाओं को भी जानता हूँ, वृद्धावस्थाओं को भी जानता हूँ, रोग भोग को भी जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे न बचपन जान पाया, न किशोर जान पाया, न प्रौढ़ जान पाया, न युवा जान पाया, न वृद्ध जान पाया, किंतु मैं सबको बचपन से अभी तक देखता देखता जानता आ रहा हूँ। कितनी ऋतुएँ बदल गई मेरे सामने किंतु मैं नहीं बदला, कितनी परिस्थितियाँ बदल गई, कितनी इच्छाएँ बदल गई, कितने रोग आकर चले गए, कितने भोग आकर छूट गए, मैं सबको एक एक को देखता निहारता आ रहा हूँ, पर मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। अस्तु अपने को निश्चय करें कि मैं वो अंतिम दृष्टा हूँ जिसने कई जन्म देखे हैं, कई युग देखे हैं, कई कल्प देखे हैं। मैं कभी बदला नहीं और मैं कभी दृश्य हुआ नहीं, बाकी सब शरीर बदलते गए, इंद्रियों की अवस्थाएं बदलती गई, कभी मंदता, कभी पटुता, कभी उसमें अंधता, लेकिन मैं तो अंधता का, मंदता का, पटुता का प्रकाशक बना रहा। मेरे स्वभाव में आज तक देखने और जानने का जो मेरा स्वभाव है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। आंखें देखते देखते थक जाती है, कान सुनते सुनते बहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा कान बहरा हो गया इसकी बातें सुन सुनकर, जिह्वा दांत दबाते दबाते जो है थक जाती है खाते खाते, लेकिन मैं कभी थका नहीं। मेरा जानना और देखने में कभी अंतर नहीं आया। बुद्धि थक जाती है, मन थक जाता है, इंद्रियां थक जाती है, लेकिन मेरे में कभी थकावट नहीं कि मैं और नहीं जानना चाहता, मैं अब जानते जानते थक गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मेरा जानना नित्य विद्यमान है। तो अंतिम रूप में यही समझें कि अगर हम दृष्टा कहलाते हैं तो फिर वहाँ कोई और हमारे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई है, आँख के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे जीव है, ये कभी दृष्टा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि एक के पीछे एक कोई देख रहा है, पर मैं वह हूँ जिसके पीछे और कोई देखने वाला नहीं है। कस्त्वम। तो अभी जो उच्चारण शीघ्रता से कर लिया तो आपको एकदम पीछे वहाँ पहुँच जाना है, तुम्हारे आगे जीव, तुम्हारे ही आगे बुद्धि, तुम्हारे आगे मन, तुम्हारे आगे पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, तुम्हारे ही आगे पांचों कर्मेंद्रियाँ, तुम्हारे आगे ही पांचों प्राण, तुम्हारे आगे ही ये पांचों कोश, तुम्हारे आगे ही तीन गुण, तुम्हारे आगे ही तीन अवस्थाएँ, सब दृष्ट रूप में लाइन की लाइन, फौज की फौज खड़ी हो जाएगी और आप सबके पीछे सबके कमांडर रूप में रहेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। इस देह के भीतर बाहर सभी प्रकार की क्रियाएं पांचों महाभूतों के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा न जानने के कारण देह की अवस्था को, देह की क्रिया को, देह के जाति को, देह के आश्रम को, देह के रूप को, देह की उम्र को, देह के नाम को, देह के रंग को, लंबा छोटा परिणाम को, जन्म मरण को अपना मानने के कारण बारंबार मृत्यु से मृत्यु को, दुखों से महादुखों को प्राप्त होता रहता है। यस्नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस भाग्यशाली जीवात्मा ने सद्गुरु की कृपा से अपने को दृष्टा साक्षी रूप में अनुभव कर लिया है, वह किसी भी कर्म का अपने को कर्ता नहीं देखता है। वह ज्ञानी पुरुष जो दृष्टा साक्षी भाव में स्थित हो चुका है, वो किसी भी भोग को मैं भोगता हूँ ऐसा विचार नहीं रखता है। ज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त कर्म भोग होने पर भी वह अकर्ता अभोक्ता ही बना रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का जीवन लीलामय हो जाता है। संसार का व्यवहार होते हुए भी वह असंग ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत् प्रकाशते तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। जिसकी उपस्थिति में यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि अवस्थाएं होती है, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा निश्चय करने वाला सभी बंधनों से छूटकर परमात्मा के साथ एकत्वता का अनुभव करता है। चित्त शुद्धे कर्मम न तु वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी निष्काम कर्म निष्काम उपासना करने वाले भक्तों के मन में निष्कामता के कारण ब्रह्म विचार ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, चित्त शुद्ध होता है। लेकिन चित्त शुद्धि मात्र से उपासना करने मात्र से इसका कल्याण नहीं होता है। जीव का कल्याण तो आत्मज्ञान के द्वारा आत्मविचार के द्वारा होता है, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञान काल में अपने कल्याण के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा प्रीति विश्वास भगवान के मूर्ति में किया जा रहा था, किंतु शांति की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति अखंड आनंद की प्राप्ति अमरता की प्राप्ति निर्भयता की प्राप्ति आज तक भी नहीं हो पाई। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए अखंड आनंद पाने के लिए अमृत पाने के लिए निर्भयता पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की ज्ञानी गुरु की भगवान के रूप में ही श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा उनमें प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की ज्ञानी गुरु की पूरे गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं उनके वचनों में अपने कल्याण का विश्वास रखते हैं वे जीवन मुक्ति को अखंड आनंद को प्राप्त करते हैं। उनका देह भाव जीव भाव बद्ध भाव कर्ता भोक्ता भाव निवृत्त हो जाता है। किंतु जो जीवित गुरु को मनुष्य के आकार में मानते हैं उनके वेद वचनों में अमृत वचनों में दोष दर्शन करते हैं और अपने कल्याण के लिए वे अपने मन कल्पित साधनों को करते हैं, ऐसे मनमुखियों को कभी भी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नेवास्ति किंचित कर्तव्यम् अस्ति चेत् न स तत्ववेत्। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस प्रकार के ज्ञान अमृत का विचार अमृत का जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक सद्गुरु के मुख से पान कर लिया है, अनुभव कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए अब अपने कल्याण के लिए किंचित प्रकार का भी साधन करने की अपेक्षा नहीं है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इतने निश्चय से ही यह जीवात्मा धन्य धन्य हो जाता है। अपने कल्याण के लिए और किसी साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस निश्चय के बाद भी यदि कोई साधक अपने मन में बंधन मानता है, अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, मंत्र माला नहीं करूँगा, तीर्थ व्रत नहीं करूँगा, तो मुझे पाप लगेगा, अगर ऐसा मन में वो भ्रांति रखता है, तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष के लिए वेदों में किसी प्रकार के साधन करने की आज्ञा नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते। जिसने दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में अपने को पहचान लिया है, अब उसके लिए किसी प्रकार की कर्मोपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें, हमें आत्मनिश्चय से कोई भी गुरु विचलित न कर सके, हम परस्पर निर्वैर रहते हुए अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम्। अब इस उच्चारण के साथ अपने को इतना पीछे खड़ा कर लेना है, इतना पीछे कि हमारे पीछे और कोई न रहे और हमारे सम्मुख सब उपस्थित रहें, जीव बुद्धि मन इंद्रियां, प्राण, क्योंकि हम सब के प्रकाशक हैं। आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। तो जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, हिंदू ब्राह्मण, उड़िया बंगाली। कस्त्वम्। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? कस्त्वम्। सभी अपने नेत्र खोलें, श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों को प्रणाम। तो क्या आज आप लोगों का दृष्टा से मिलन परिचय हुआ? बोलो, पहचान पाए कि दृष्टा किसे कहते हैं, दृष्टा कहाँ है? आँख में दृष्टा को स्वीकार नहीं करना, मन में दृष्टा को स्वीकार नहीं करना, बुद्धि में दृष्टा को स्वीकार नहीं करना, जीव में दृष्टा को स्वीकार न करना। जो जीव का भी साक्षी है आत्मा, उसी में दृष्टा होने को स्वीकार करना, वही दृष्टा कहला सकता है। दृष्टा का अधिकार उसे है। दृष्टा की परिभाषा यही है कि जो सबको देखता है पर स्वयं किसी को, उसको कोई देख नहीं सकता, ये पहचान है। सबको देखता है पर इसे कोई नहीं देख सकता, आज तक नहीं देख पाया। ये भगवान खुद कहते हैं, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य। योगी हो, यति हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई अवतारी भगवान भी क्यों ना हो, राम कृष्ण आदि, नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य, टोटल कर दिया। योग माया, ये कपड़ा जो पहना है ये योग माया है। अब चाहे इसको मुरली वाला बना दो, बाहर से धनुष वाला बना दो, त्रिशूल वाला बना दो, काली बना दो, लक्ष्मी बना दो, दुर्गा बना दो, ये बाहर के माया के रूप हैं, ये ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं। इसीलिए केन उपनिषद में कहा था, भजन में भी दिया है कि ये दुनिया जिसको भगवान देख रही है, बता रही है, तुम उसको भगवान, याद है वो भजन कल ही तो दिया था, उसमें एक शब्द ये आया था कि जिसको दुनिया भगवान बताती है वो परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं। और ये केन उपनिषद के 5 मंत्र हैं, 5ों मंत्र में एक ही बात कही। क्या कही? तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। एक ही स्वर से घोषणा की, उसको तुम ब्रह्म जानना, उसको तुम ब्रह्म जानना, उसको तुम ब्रह्म जानना। और जो ऐसा ऐसा लोग बता रहे हैं अंगली से बाहर, वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, नेदम यदिदम उपास्ते। जो इदम रूप से, यह रूप से, भिन्न रूप से, चित्र रूप से, मूर्ति रूप से, वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। तुम उसको ब्रह्म जानना, किसको? जिसकी शक्ति से सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, वो परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। तो ये बता दें आप कि ये जीव ब्रह्म का विवर्त है कि परिणाम है? अगर कोई इसे परिणाम माने तो क्या उसको फल मिलेगा? बोलो, अब बुद्धि लगाओ, वो फिर जीव ही बना रहेगा। जब परिणाम हो गया धान से चावल, तो ये चावल ही बना रहेगा। गेहूं से परिणाम हो गए आटा ही बना रहेगा, ये वापस लौटेगा नहीं। तो समझ में आया, जीव को अगर परिणाम मान लेता है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं, वो जीव को परमात्मा का परिणाम मानते, परमात्मा तो सातवें आसमान में है, वैकुंठ में है, और जीव नीचे आ गया अपने पापों को, कर्मों को करने भोगने, तो ये सदा जीव ही रह जाएगा, ये ब्रह्म को नहीं पा सकेगा। क्योंकि जिस जिस का भी परिणाम हो जाता है, फिर वापिस वह अपने मूल रूप में लौटता, जैसे चावल अब धान रूप कभी नहीं बन सकता, क्यों? परिणाम हो गया। तो ऐसे ही जीव भी अगर परिणाम होता तो ये ब्रह्म को कभी प्राप्त, लेकिन सारे वेद शास्त्र उपनिषद गीता तो जीव को ब्रह्म ही समझा रहे हैं, जीव ब्रह्म ही है। तो फिर ये परिणाम ना होकर क्या है? ये विवर्त है। क्या है ये? और विवर्त वस्तु कभी अपने मूल उपादान कारण से भिन्न होती ही, जैसे अलंकार स्वर्ण से कभी भिन्न ही नहीं। नाम आकार अलग अलग हो जाने से भी वो केवल स्वर्ण ही है। फर्नीचर नाम आकार से अलग अलग होने पर भी वो केवल, मशीनें नाम आकार अलग अलग होने से भी वो केवल, ऐसे ही जीव नाम आकार अलग अलग होने से भी, बोलो इसको भी जल्दी से बोलना चाहिए कि ये ब्रह्म से भिन्न, क्योंकि ब्रह्म का यह विवर्त हुआ है जीव। अच्छा, तो परमात्मा भगवान कहो, इसकी उपाधि क्या है? नाम रूप उपाधि है। जैसे मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, ये हो गए ना राम की पहचान, कृष्ण की पहचान, दुर्गा की पहचान, ये उपाधि। लेकिन परमात्मा का जो है विशेषण क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ये अनचेंजेबल है, ये कभी बदलेगा नहीं। ये नाम रूप उपाधि बदल जाती है। अरे वही तो चार भुजा लेकर आया था और वही धनुष लेके आया है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। और वही मुरली लेकर आया है, ये कोई दूसरा थोड़ा ही है, वही अंबा दुर्गा काली होकर आया है। तो ये उपाधियां बदल जाती है, पर वो जो उपहित है वो ज्यों का त्यों रहता है। अपने में देखो, लड़की थी बचपन में, लड़के कहलाते थे, फिर हम किशोर कहलाने लग गए शरीर दृष्टि से, फिर युवा कहलाने लग गए, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध कहलाने लग गए। पर जीव तो वह का वही है, वो कभी बूढ़ा, वो कभी जवान, कभी वो बालक, वो जीव ज्यों का त्यों है। आप कब सोते हैं? सब समय सोते रहो, फिर सोते रहो सब समय। हम कभी सोते क्योंकि हमने अपने असली रूप को पहचान लिया, कस्त्वम, तो ये कभी सोता नहीं है, दृष्टा साक्षी आत्मा। इस शिविर में से कौन मुक्त हो पाया है? हैं? जिसने सब बंधनों को, अहंकारों को, मान्यताओं को छोड़ दिया, वही मुक्त हो पाया है। बंधा कभी मुक्त? मुक्त ही मुक्त हो पाता है। कोई मान्यता में अगर अकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है, वो वहीं अकड़ा जकड़ा रहेगा। इसलिए कहा अस्तोमा सद्गमय, इधर से छुड़ाओ इसको पकड़ाओ, तमसोमा ज्योतिर्मय और मृत्युर्मा, तो ये वही मुक्ति को पाया है जिसने बंधन से अपने को अलग किया है। आप अपने को परमात्मा कैसे मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा, ये वेद का सिद्धांत है, एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एकमेवा अद्वितीय ब्रह्म, दूसरा कुछ है ही नहीं, अद्वितीय, मैं ही एक, अहम ब्रह्मास्मि, वेद का प्रमाण भी है अहम ब्रह्मास्मि। और सर्व रूप उसके हैं, तो हमारा रूप भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। तुम कब मरोगे बोलो जोर से? हम कभी मरेंगे, क्योंकि हमारा कभी जन्म नहीं हुआ। कारण क्या है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, हमारा तो कभी जन्म, तो हम कभी मरेंगे? और आपकी जाति क्या है? हमारी कोई जाति नहीं, हम असंग हैं। जातियाँ हैं सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद, आत्मा में ये तीनों नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास आँख है, कैसे मान ले? कैसे ये बात जल्दी से मान लेते हो कि हमारे पास आँख है? हैं, हम सब दिखाई पड़ता है, सब दिखाई पड़ता है तो निश्चित है कि हमारे पास आँख है। तो कैसे मान लिया कि हमारे पास कान है? तो तुम आत्मा हो, ये कैसे मान लिया? हम तो कहते हैं कि तुम अनात्मा हो। सब कुछ जानते हैं, हम जानते हैं। अनात्मा कभी किसी को जान नहीं सकता, जड़ किसी को जान नहीं सकता, शव किसी को जान नहीं सकता, चेतन आत्मा ही सबको जानता है। तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, कहाँ रहोगे बोलो? सब जगह, बहुत ठीक। मैं सब जगह हूँ, अखंड होने से। अगर मैं नरक में न रहूं तो पापी लोग दुख कैसे भोगेंगे? अगर मैं स्वर्ग में न रहूं तो पुण्यात्मा सुख कैसे भोगेंगे? तो मेरे लिए एक देश का परिच्छेद नहीं, काल का परिच्छेद नहीं, रूप का परिच्छेद, देश से भी अपरिच्छिन्न हूं, काल से भी अपरिच्छिन्न हूं, और रूप से भी अपरिच्छिन्न। अच्छा अच्छा आपको आत्मा से मिलना है, हम आज मिला देते हैं। जिनको जिनको आत्मा से मिलना, हाथ उठा दो जल्दी जल्दी। हाँ, मैं गिन लेता हूँ। हाँ तुम हाँ, अब ये मरेगा, बचेगा थोड़ी। हाँ, आत्मा से मिलना है, ये अनात्मा है। तभी क्यों, आत्मा सामने होगी तब मिलेगा उससे। आत्मा मैं स्वयं हूँ, आत्मा मैं स्वयं हूँ। दो आत्मा नहीं कि एक खोजने जाए और एक मिल जाए। तुमको तो परमात्मा इस जीवन में नहीं मिलेगा, बोलो जवाब दो जल्दी। तुम पे मैंने लाइट क्यों दिया है कि तुम उत्तर दो जल्दी से। तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, क्या करोगे बोलो बच्चों? उधर मुंह करके बोलो। हाँ, बैठ जाओ। आत्मा स्वयं परमात्मा है। अब ये बच्चा बोल गया, वो बूढ़ा नहीं बोल पाया, क्योंकि विवेक नहीं, मन नहीं। इस विद्या में मन होता तो ये एकदम आना था। आत्मा और परमात्मा दो चीज नहीं है। अच्छा अच्छा तो तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो? बोलो जोर से। मैं स्वयं आत्मा हूँ। तुम्हारी तो अब इस जीवन में मुक्ति नहीं होगी। मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मुझे बंधन कभी हुआ ही नहीं। तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? अच्छा ठीक है। अभी कल परसों तक विधवा बन के बैठी थी, अब लगा कि मेरा कोई पति और मैं किसी की पत्नी। आत्मा मैं असंग अद्वितीय हूँ। अच्छा अच्छा तो अब ये बताएं कि तुम्हारे पति तुमको प्यार करते हैं कि क्रोध करते हैं? जोर से बोलो। अगर क्रोध करते हैं तो हम मंत्र देंगे, फिर वो प्यार करने लग जाएंगे। बोलो क्या बोल रही है? हाँ, डरना क्या है, ये तो ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर कोई पति नहीं कि कोई पत्नी नहीं कि कोई किसी का बुरा भी नहीं मानेंगे। घर के बाहर, कंपाउंड के बाहर हमें ये चर्चा नहीं करना, ये मन में रखना है। निधिध्यासन की परिभाषा कोई बताए जल्दी से। निधिध्यासन, ये जो अभी चर्चा हो रही है ये निधिध्यासन की चर्चा है। हाँ, विजाति वृत्ति का तिरस्कार, जैसे कहा ना मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, ये सब क्या है? तिरस्कार। इसको हमें इग्नोर करना, मन से निकालना है। कस्त्वम, तो ये जो दृष्टा साक्षी आत्मा सत चित आनंद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड अविनाशी निर्विकार, ये सब सजाति वृत्ति का प्रवाह है। विजाति वृत्ति का तिरस्कार और सजाति वृत्ति के प्रवाह को निध्यासन कहते हैं। अपन केबे मरीवे कहंतु शीघ्र, कौन अमृत पीछी, हाँ मु केबे मरीवे कहीं की मरबे नहीं, मु अमृत आत्मा, आत्मा अमृत है ना, मोर जन्म नहीं कि मोर मृत्यु नहीं। अच्छा, तुम्हारे पति सर्विस करते हैं कि टीचर हैं? अच्छा अच्छा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं बताना, तो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर रहते हैं वो डुमडुमा में, बेहद उठाए कितने लोग डुमडुमा में रहने वाले, एक दो तीन डुमडुमा वाले, ये मरेंगे बिचरा, बचेंगे नहीं, ये डुमडुमा में ही मरेंगे। कस्त्वम, अच्छा अच्छा, अखंड किसे कहते हैं, जो सब देश में सब काल में और सब रूप में, तो अखंड होने के नाते मैं एक जगह रहने वाला, मैं सर्वत्र हूँ, हरि व्यापक श्रुत समान हूँ। अच्छा, जो जो रिटायर्ड हो गए वे हाथ उठाना, तो रिटायर्ड पर्सन हाथ उठ, तो पूरा उठाओ, आधा क्यों उठाया, उठा के नीचे कर दिया, क्योंकि जानते हैं बाबा साला कहेगा मरी बे, इतना को पीछे आसे नहीं, खाली मरी बे। और सत्य कहूची जे जे निज को देह मानुची से मरी बे, सब मरी बे। रामा मर गए, कृष्णा मर गए, मर गए सीता माता, निरंजन उसको क्यों नहीं बचते जिसे मौत कभी नहीं आई, उसे भजो जिसको कभी मौत, सब मरने वाले हैं। तो मरने वाले का क्या भजन करना, मरने वाले का क्या चिंतन करना। अच्छा, ये ज्ञान जो सुन रहे हो इससे तुम्हारे जीवन में कुछ हल्कापन राहत मालूम पड़ता है, कुछ बोझापन उतरा है, भ्रांति अज्ञान निकला। अच्छा, तो अब ये मैंने आपको बताया, ये बात याद रखोगे कि भूल जाओगे, सब मरीबे। अरे याद रखना भूलना मेरा धर्म नहीं है, बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का काम है याद रखना और भूलना। मैं बुद्धि, अच्छा जाने दो, इतना मेहनत तुम्हारे साथ हो रही है, इतना समय दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ, तो यहाँ से जाने के बाद 17 तारीख को यहाँ से चला जाएगा, तो उसके बाद आप याद रखेंगे कि भूल जाएंगे, ये याद करने वाले सब मरेंगे। याद करना और भूलना मेरा धर्म। अच्छा, तो ये तुमको ज्ञान देने वाला कौन गुरु, ऐसा किसने ज्ञान दिया तुमको, ये तो बता दो। निग्रह, निग्रह है, ये मरेगा परमात्मा भी और तुम भी मरोगे। आत्मा नित्य ज्ञान रूप है। बंधुर न मित्रम गुरुर नेव शिष्य। मैं किसी का शिष्य नहीं कि कोई मेरा गुरु। ये भजन आपको मिला है ना? नहीं मिला? वो कागज में एक तरफ हिंदी में था, ब्रह्म रूप पहचानो, उसी के पीछे भी होगा। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद कहता है जब कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो जीव को पांचों भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय कर सके, करा सके, तभी इसका कल्याण हो सकेगा। और गुरु वही हो सकता है जो पांच भ्रांतियों से मुक्ति दिलाकर एक ब्रह्म का निश्चय करा सके। तो पांच भ्रांतियां हर मनुष्य में है, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक यह जगत सत्य। ये पांचों भ्रांतियां प्रबल है और सब में है, पर उसका किसी को ख्याल नहीं। गुरु लोग लगे हैं मंत्र देने में, चेला बनाने में, या पूजा पाठ कराने में, या तीर्थ भ्रमण कराने में, या योग वगैरह अष्टांग योग में लगे हैं, पर इन पांचों भ्रांतियों का विचार ही नहीं आता। ये पांच भ्रांतियां प्रबल है जिसकी वजह से जीवात्मा भ्रमण कर रहा है। तो पहली भ्रांति है भेद भ्रांति। भेद मानना ही ये जन्म मरण का कारण है। वेद कहता है द्वितीया द्वयम भयम भवति। जब तक तुम्हारे मन में परमात्मा और अपने प्रति ड्वेलिटी द्वैत भाव रहेगा, तब तक जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं हो सकोगे। और कठोपनिषद में तो श्राप दे दिया है, मृत्यु स मृत्युम आपनोति। ये बार बार मरेगा, ये मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। कौन? यह इव नानेव पश्यति, अपने को परमात्मा से अलग मानने वाला, परमात्मा से अपने को अलग दूर मानने वाला। मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह इव नानेव पश्यति। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को ये बात कहता है। तो भेद भ्रांति इसे समझें। आकाश में सूर्य सदा जानते हैं एक ही होता है। अब नीचे जल के भरे हुए 100 बर्तन, 100 माठिया, 100 घड़ा, और हर माठिया में, हर घड़े में आपको एक एक क्या दिखेगा? आकाश में कितना है? तो ये जो अलग अलग माठिया में पानी भरा है और उसमें अलग अलग हमें वो दिख रहा है, तो ये दिख, जो दिख रहा है ये सत्य की भ्रांति है? ये क्या है? भ्रांति है। सत्य तो वही आकाश वाला, ये सब उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कभी सत्य? भेद जो दिख रहा है ये भ्रांति है। जैसे उठो और गिन के बताओ, देखो एक व्यक्ति आ रहा है स्टेज के पास और देखो गिन के कितने हैं इसमें, इसमें देखो दर्पण में, इधर आओ, ये दर्पण जो है हाँ, इसमें गिन के बताओ कितने हैं? अरे इसके अंदर जितने हैं उसमें तुम्हारे प्रतिम कितने पड़ रहे हैं? अरे बहुत सारे, तो गिनना नहीं आता क्या? फिर से देखो, हाँ? एक और बीच में है, हाँ 57। अब ये व्यक्ति आया है उठकर यहाँ एक और यहाँ इस दर्पण में अपने 57 रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब देख रहा है। क्या देख रहा है? तो प्रतिबिंब सत्य है कि बिंब सत्य है? बिंब तो एक है, तो ये प्रतिबिंब भेद, ये भ्रांति है। बैठो, भेद क्या है? यह भ्रांति है, ये सत्यता। उठो प्रफुल्ल, उधर से देखो, इसमें देखो, इधर आके कैसे दिख रहे हैं। अब बोलता मैं और, ये तो पहले ही मोटा है, फिर भी कहता और मोटा दिख रहा हूँ। और आगे चलो, देखते जाओ क्या क्या परिवर्तन आता है। अब लंबा, पहले ही तो 6 फीट का है, फिर भी कहता और लंबा है। आगे लंबा है और इसमें देख, पकड़ो, क्या हो रहा है? और दूर हाथ करो, देखो अभी ये बोल रहे मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, उल्टा दिख रहा है। तो ये सब क्या है? उपाधियाँ। इससे ये भ्रम हो रहा है। व्यक्ति जो था एक, कहीं तो वो 57 दिख रहा है, कहीं मोटा दिख रहा है, कहीं दुर्बल दिख रहा है, कहीं वह उल्टा दिख रहा है। तो यह सत्यता है कि भ्रांति है? यह है भ्रांति है, भेद भ्रांति है। इसलिए परमात्मा को भी ऐसे ही जानना, सूर्य की तरह एक है और हमारे तुम्हारे शरीर हैं, इसमें बुद्धि रूपी जल भरा है और उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। आपको गोले बनवाए थे ना, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ सूर्य, उसके नीचे फिर शरीर और उधर माठिया, और फिर उसके नीचे बुद्धि और उसमें जल, और फिर उसमें प्रतिबिंब पड़ा था। याद आ रहा है? अभी तुम्हारे सामने स्टेज के ऊपर एक डांसर आएगी स्टेज पर डांस करने। स्टेज के ऊपर 5-4 मिरर लगे हैं, चलो नाचो। अब एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक नीचे भी है। तो एक सत्य है कि 5 सत्य है? पर दिखाई पड़ रहा है 5। अब एक और इसके पार्टनर को खड़ा करते हैं। ये 2 स्टेज पर, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और नीचे, तो ये 10 सत्य है कि 2 सत्य है? ए बेसी झटका मारू छी। तो भेद सत्य नहीं है, भेद भ्रांति है। सत्य में तो 2 हैं, लेकिन हमको 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 स्टेज के दर्पण में और स्टेज पर। अब कम होते गए, अब 8 रह गए। अब इधर से कर दिया तो फिर 6 रह गए, 2 इधर, 2 इधर, 2 नीचे। तो ये भेद सत्य नहीं है, भेद क्या है? भ्रांति है। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कि जो भेद दिखता वो सत्य, भेद भ्रांति है। जैसे सूर्य तो एक है, 1000 पानी के भरे हुए माठियां हैं, तो हमें हर एक में एक एक दिखाई पड़ेगा, पर वो जो भेद दिखाई पड़ता है उससे ये सत्य। ऐसे ही परमात्मा एक है, पर ये जो हमको नाना प्रकार के 84 लाख योनियां जो दिखाई पड़ती है, तो छोटा माठिया है कि बड़ा माठिया कि और बड़ा कोई टैंक है, सब में एक एक सूर्य जैसे दिखता है, ऐसे ही चाहे हाथी का शरीर हो कि घुसरी का कि कुतिया का कि मनुष्य का कि पक्षी का, सब में वो चेतन तत्व एक ही प्रतिबिंबित हो रहा है। परमात्मा तो एक ही सत्य है, तो बिंब सत्य है, प्रतिबिंब तो सत्य प्रतिमिथ्या है। देखो जैसे इधर कैसे ही हुआ, एक ही सूर्य का प्रकाश पानी के माठिया में पड़ा और उसमें जाकर सूर्य का आभास हो गया। तो ये सूर्य आकाश वाला सत्य है कि पानी वाला सत्य है? तो ऐसे ही ये परमात्मा है और ये देह रूपी माठिया में बुद्धि रूपी जल है, उसमें चैतन्य के आभास पड़ने से चिदाभास अनेक दिख रहे हैं, पर वह आकाश वाला एक सत्य है कि ये इसके अंदर जो प्रतिम पड़ा वो सत्य है? वो सत्य है, बाकी जो चिदाभास है वो सत्य है, दर्पण में जो दिखा है वो 57 वो सत्य है कि एक सत्य है? एक सत्य है। वो जो सीधा खड़ा था वो सत्य है कि उल्टा दिख रहा था वो सत्य है? तो बस ये भ्रांति भेद क्या है, भ्रांति है, उसको मन से निकाल कर एक ब्रह्म का निश्चय करना है। अब दूसरी भ्रांति है कर्ता और भोक्ता। सब लोग अपने को यही मानते कि मैं करता हूँ और मैं भोक्ता हूँ, पर यह भी भ्रांति है। कर्ता और भोक्ता मानना भी भ्रांति है। वास्तव में न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, मैंने किया मैं भोग रहा हूँ, मैं करूँगा मैं भोगूँगा। जे परी बुणिबे सही परे, पर के बुणिबे और के काटिबे ये समस्त जानती नहीं। आज हम समझेंगे कि कौन करता है और कौन भोगता है। तो यहाँ पर ये जो है मैं और यह है मेरा शरीर, तो न मैं करता हूँ और न मैं भोगता हूँ, न मुझे पुण्य पाप है न मेरे शरीर को पुण्य पाप है, न मैं स्वर्ग में जाता हूँ न मेरा शरीर जाता है, न मुझे सुख दुख होता है न मेरे शरीर को सुख दुख होता है, न मुझे चंचलता होती है न मैं शांत होता हूँ न मेरे शरीर को किसी वस्तु के लिए चंचलता और प्राप्ति पे शांति, न मुझे अज्ञान ज्ञान है न मेरे शरीर को, न मुझे बंध मोक्ष है न मेरे शरीर को। तो फिर कौन आया? यह कर्ता भोक्ता मन है, यही पुण्य पाप का करता है, यही स्वर्ग नरक जाता है, यही सुख दुख भोगता है, यही वस्तु के अभाव में चंचल और वस्तु के मिलने से शांत होता है, इसी को अज्ञान है इसी को ज्ञान हो रहा है और इसी को बंधन था और इसी को मुक्ति प्राप्त हुई, मैं तो इससे अलग हूँ। तो दूसरी भ्रांति है कर्ता और भोक्ता की भ्रांति। ये कर्ता भोक्ता की भ्रांति को हम दूर करेंगे। ये आपके सामने स्फटिक मणि है, इसमें किसी प्रकार का रंग है, लेकिन यही स्फटिक मणि जब रंगीन प्रकाश के सम्मुख पड़ जाती है कैसा दिखा? बोलो, क्या बोला था आपने? रेड ना, किंतु देखा कि ये तो ज्यों की त्यों श्वेत है। तो विचारो इसके ऊपर कि मणि तो क्या है, निर्मल है, किंतु जैसा रंग उसके ऊपर प्रतिबिंबित होता है मणि वैसी भासित होती है, मणि होती नहीं पर वैसी वो भासित होती है। अगर मणि में रंग होता तो अभी भी रंग आता, लेकिन मणि में रंग संयोग संबंध से आता है, संयोग संबंध हो जाता है इसका, तो वह दिखता है। तो जैसे ये मणि निर्मल है, मैं आत्मा भी ज्यों का त्यों शुद्ध निर्मल हूँ, लेकिन जैसे ये मणि के ऊपर रंग भासित होते हैं, क्यों कि पीछे से रंगीन प्रकाश उस पर गिर रहा है, इसी तरह आत्मा के पीछे मन का चक्र चल रहा है, ये रंगीन चक्र चल रहा है, कलर प्लेट है। तो जैसा रंग वाला प्रकाश बाहर निकलता है, मणि वैसी भासित होती है, पर मणि होती भासित होती है पर होती नहीं। ऐसे ही मुझ आत्मा के पीछे मन का चक्र चल रहा है, मन कभी पापी पुण्यात्मा होता है तो मेरे पर वैसा ही वह अपना प्रतिबिंब पटक देता है, और हम कहते हैं मैं पापी और मैं पुण्यात्मा। मन सुखी दुखी होता है तो हम पर उसका वैसा ही प्रतिबिंब पड़ जाता है, और हम चिल्लाने लगते हैं मैं सुखी और मैं दुखी। मन कामी और क्रोधी होता है, और जब अपना प्रतिबिंब हमारे पर डाल देता है तो हम चिल्लाते हैं मैं कामी और मैं क्रोधी, लेकिन वास्तव में न तो मैं सुखी दुखी होता हूँ, न मैं कामी क्रोधी होता हूँ, न मैं चंचल शांत होता हूँ। चंचल शांत भी मन होता है, कामी क्रोधी भी मन होता है, सुखी दुखी भी मन होता है, लेकिन मन मेरे पर उसका प्रभाव गिराता है, प्रतिम डालता है। अब और सोचो, यही मणि इस जगह आ जाने से कोई प्रकार का रंग दिखाती है, बोलो। अगर मणि में रंग होता तो यहाँ से भी अभी वैसा ही होता। पहचान कर लो कि मणि शुद्ध है, क्योंकि अगर मणि में रंग होता तो अभी भी वह दिखाई पड़ता, लेकिन मणि में रंग कब दिखाई पड़ता, जब उसके पीछे रंगीन चक्र चलता है। अब ये रंग आए हैं ये किसके हैं, मणि के नहीं हैं, मणि पर प्रतिभासित होते हैं, है तो पीछे से चलने वाले चक्र का। तो इस चक्र का है ये रंग, ऐसे ही मन का चक्र का रंग मुझ आत्मा पर भासित होता है, पर मैं वैसी होती जैसे मणि वैसी हो नहीं रही है, जैसी दिख रही है हरा पीला नीला, ऐसे ही मैं आत्मा नित्य शुद्ध हूँ। अगर मैं ऐसा हो जाता, पापी पुण्यात्मा करता भोगता, तो गहरी नींद में भी सबको ये भ्रांति होती कि मैं कामी क्रोधी गरीब अमीर दुखी सुखी सदवा विधवा ब्रह्मचारी गृहस्थी मारवाड़ी गुजराती उड़िया बंगाली मैनेजर डायरेक्टर सेक्रेटरी चपरासी कुछ भी वहाँ पर प्रतीति नहीं होती। अगर मेरे धर्म होता, मेरा स्वभाव होता, तो गहरी नींद में भी सब मुझे ऐसा ही लगता जैसा अभी जागृत काल में या स्वप्न काल में हमको नाना प्रकार का व्यवहार भ्रांति होती है। जागृत में भी बहुत प्रकार का हमको भ्रांति है, स्वप्न में भी है, पर सुषुप्ति में तो किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि अपना देह भी वहाँ पर नहीं रहता, मन भी नहीं रहता। तो मन ही करता और मन ही भोगता है, न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ। फिर मैं करता भोगता क्यों लग रहा हूँ कि मेरे पीछे मन की प्लेट चल रही है, वो करता भोगता अपना धर्म मेरे ऊपर प्रतिबिंबित कर देती है और मैं वैसा मान लेता हूँ। मणि अपने को हरा पीला लाल मान लेती है, पर वो मणि का रंग नहीं है, मणि के पीछे होने वाले प्रकाश का रंग है। ऐसे ही मैं कामी क्रोधी सुखी दुखी नहीं होता हूँ, पर मेरे पीछे चलने वाले मन के चक्र का प्रभाव है। तो निश्चित कर लो कि मैं न करता न मैं भोगता।